тон быў не той. «А што зрабілі б вы?» – не без какецтва спытала яна. «Гэтага я не зраблю вам»,